خیر ورکوی او داد مطاری بخواستی مخلو ہے جو ما جکا انبالو داد مطاری بخواستی مخلو ہے چتا انتظام بکوی خسر خیر دو ما او دا انتظام بکواستی مخلو ہے دا صلو لازمی کبولی چکل اگر حضرت آدم علیہ السلام کوئی و شیطان قریب خدا بزین ملعون شاہو خسور چلا ہر سو زمان پاتی شکو ددنا سو پاتی تو دشمنید آدم علیہ السلام تر پیدا شوا فوسو زیلے شیطان و لنسو لبت شیطان شیطان و تا لنسو اکلا وسو زیو و تا لازولا اس سکی اس دل تکی سکی کو گا قیدہ شیطان کمی طریقی تر پاس تمہا تفصیل داگی بیان کو چکتا سو منو پری اور دادا ہوئی آدم علیہ السلام اگر اجتحادی خطائی ہوا آزم گناہ میں ضرور آگئی جواب شوئے رہا آزم قط حضرت علیہ السلام دے دیر سر اکڑے ملے اور یو دام صدبا سیارت آو کی پیغمبری ہمیں اگر دی صدوری دی مادر پرنام جو حضرت علیہ السلام آلم میرے شیطان دادا دا غلم صدا و سرسلا دا دے دیا یا آدم و آدم علیہ السلام حد آدم بتا نحیم بتا اس کا یا نحیم بتا اس کا آلا شجرت القرمی اگر اونا چاہتا ہمیش گرے دا چی دادین یا شیع اوپری دستبہ ہمیشہ ہمیشہ فتدین تاوخا و بقیت مخلقا دستبہ ہمیشہ جو اندے تکاب و مرد نرزی لینا مرد سے شیع دا سی زانو تا چر پچھانا ہون تو لکے مجھے ہوا لے رسی سائیو بک کرنے تا سی شیع دیو دا سی و ملک نو تاسو بادشاہی لائے اللہ چاہ تو زڑی گینا آتا کمی گینا زڑی گی بنا تاسو میں حضرت عظم علیہ السلام کا اللہ عاشق رہے اور جو عاشق تو پارا خسے کو جسم اگدہ زندگی و سم اگدہ بادشاہی بھی داشے و تمخ کی کر عظم علیہ السلام فاکل آمنا اجتحادی غلطی ہو دوار راگے نا تو سوا آغا نیوائے پر تب ادن لہما صفت تاری دا دارش دی دوار اللہ سو آب اما آغا حورت مردی عورت و دارش لذینا مخی چلی کر دی سو با حیاء حقل باز جنتی لباز دو وطا فی قول شروع سبی اتفان علیہم چی اجوری بری عورت مردی مرور حمل جنہ حق پانی دی جنت ولن پانی شکی و سان کر دی وعصا آدم ربه او خلاف کو آدم علیہ السلام دے حکم درد کرنا بہیر سر داکہ کے بہت سکول ہوئے وعصا او خلاف کو لے آدم علیہ السلام دے حکم درد کرنا بہیر سر بہیر سر فغوان مراد تو انہ رسید ترجمہ کو لے دمہ خطان نشید فغوان مراد تو انہ رسید یعنی شیطان کو ارتدا لنس اور کلو چتو داو کو انہ ہمیشہ دا پارا بیستا زندگی ادا پاس شہید و ذریعی گینا فدقا بنیاد بانی چلا اتحادی غلطیرانا آغشیم حاصل نہ کر فاقوا مراد کا ہونا رسید لو بلا مانا نہ کی گرے تبی غمر تم بلی نسبتو کسان دا چکا کی زان مہر کے مانا دادا چی دسر پارا دا کھولا اگو کو اکتا شیطانا کو دلاغانی کھولی چی دا مرنا بو بچے پاس شہید و دیتا سی ادا سی اللہ تعالیٰ وی دل کنا اغید ہونا رسید خوا اغید ہونا رسید اغید حاصل دا خطر سنو حضر قوا دانی ترجمی شوی دا تک یاد ساتا ہے بس مولی کسی مکہ سم مجد دعا ہو گیا ترسول کہ اللہ تعالیٰ دلتا دا مرتبی دا اجتبا مانا ترسی سے رو دی چا اللہ تعالیٰ ولا مرتبہ بیام سے واقعا ترسی ورہ رکھا رب ہو رب تبیت لقابا و اللہ تعالیٰ سکر اگر رحمتنا کل رہو برزول علیہ تلوان لے فتابا مانا رحمتنا اللہ تعالیٰ رہو برزول تلوان لے بس بے ہم رحمتنا دا اللہ تعالیٰ ترقید رو بے اللہ تعالیٰ ولو ورکہ دارا جو مرتبی نکم شیر ادم علیہ السلام سم مجد باو بیا ترقید مرتبی اکرا اللہ تعالیٰ کتا فدی مرتبہ کے نور ترقید آلا رب فتابا دا اللہ تعالیٰ اغفت رحمتنا دا حضر زول علیہ فاظم علیہ السلام بانے وحدا او فلکی کلو فسبانے پاگا ہدایت بانے چھ مکنہ کم ہدایت کا حاصل ہو دانا چنہوے لنے ہدایت یا حضور ہدایت ہو پاگے خطلق ہو پاگے خمز بک ہو جدی الفاظ ترجمہ کو اندر کسی کہو جنہ سنوانی کہو گے آپ آدھے کہو گے قال وہی حضرت آدم علیہ اللہ تعالیٰ اوپی احبیتا دوڑا کسی گئے منہا چاہتا دی جنتنا جمعی آنٹو سے دی جواب انہیں شیوی دی شیطان دی دیگوارا یا دی چکم اولاد بارے مشتمل نہیں اس شیطان تو لیکن انتو بس پاس زندگی دا سنی باس اکن باز استاس یعنی استاس اولاد کے لئے باز اندفان ضرورت آرگا عدو ہم دشمنان میں کل میں اس کی بے اختلافات بھی دشمنی بھی اترفتنی بھی در کسی بکی لیکن فا ان مایا کی انکن کو چرک راشی تاستا منی زمار ترنا حدن ازباب و ہدایت جمعہ علماء تدلے اختلافی مسلدہ چلی گل پیغمبران پا اللہ کا نواجیب دیا گئی ہوئی مغل نہ واجب ہوئی اللہ تعالیٰ عمل کرتے ہوئے کہ سورت آتا کہ اللہ احسان دے کہ انبیاء ملتا رہنے کے لوگ کتاب نہ رہنے کے لوگ اللہ بانے وجود عقلی نشتا وجود عقلی دیتے ہوئے چداغی خلاف فرضی کی نہیں گناہ دیا حرام دی ملتی دینے اتبار تو میں اتبار ہو رہا ہے ہوا چاہ کتاب داری ہو رہا بدا رکھون کی زمان زمان چکم دار خون کی خلق کی اداغی تاب داری ہو رہا فلا یدل دا سڑے با بیدار نشی ولا عشقا نبا بدبختشی چاچ پیغمبرانو کسی کچھ ہو رہا قرآن اتبار ہو رہا اللہ علیہ وسلم ارشاد دے کون سڑے چ قرآن ملی اور جب یہ قرآن کی تم احکام دی نہ ہر ایک اتباع گئی تو اللہ تعالیٰ دے کہ دنیا کے تو تمہارا ہے نہ اس وقت اور جب قیامت پر ازمان بے دن آکار حساب نہ کرے کون سڑی کے تعلق کے قرآن کرا تو قرآن کا الفاظ ہوئی معنیز بہ گئی یا قرآن کی چکم احکام دی نہ ہر ایک اتباع گئی اب اپنا عملی زندگی گر گئی مدعا سڑے گا اللہ تعالیٰ کو دنیا کے تو رسوائے گمراہ نہ بچ گئی یاد اس چلے بتا سے سڑے یہ تو گمراہ نشی اور بچانت کر اللہ تعالیٰ بے تو ناکار حساب میں محفوظ گئی جگہ دے دیتے وہ پلایا دلو اللہ بھی نہ سڑے تو بیداری نشی ولا عشقا اور کار یہ دے بس نشی دے بچر کبھی بس وقت نشی بل حدیث کے راضی چکن میں وہ سڑے سے گئی وہ قرآن اتباع بھی میں اللہ تعالیٰ بے بچ گئی تو گمراہ ہے نا وہ دنیا کی اور شکاوت میں باخرت کی بس وقت نہ بتا سڑے بچے لیکن وہ من آرزان دکھلی چاہے اعراض کو تو قرآن زمانا تاکم اس بات سے ہدایت چمارا لے گلی دی تدین اعراض کو تو ترغیر نینا اعراض کو کفر طرف تلاڑ و شرک طرف تلاڑ و دور کرنے کو فہن لہو معیشتن دیشہ مہی بدر پارک جن جن کا ناکارا ناکار جن دے ناکار جن کو یہاں تو دنیا داتے رہا تھا تنگیرہ پاس تمہا تفصیل باقی بیان کو چی بھئی دی سوی تو برا حق اور چین حاصل لے بھی وہ چی پھر سو ممان کو تحاصل بھی اسباب کا راحت دان کا خبر کا راحت اور چین کال کے جسم میں دست تفصیل کو خصوص دل کے اوپر ہے ہم لوگ کے پاس ہوتا ہے لیکن شفا اور تری غریب کا ذہن مان یہ خبر سر ہوئی چہرہ ڈیرا بسنگ بچی اور سماج امان بسنگ بچی شپون تیری کنونا رجم تیری کنونا نو کران شاہ کران گاڑی خراب ہو چل کر بہن کا راحت حاصل ہوئی چین بنی ہوئی اللہ تعالیٰ ہوئی جس ہمارا قرآن میں مقوالو دین لکھ رہے ہو تو دنیا کا سیش بھی اتا تو بچر کو سکون ہوگی اگلے ہو کے پاس ہو کرے تو لگو کے پاس ہو کرے دینداری طبقی تو ہو کرے سمرا آرام طرف کل زندگی تے ہوئی سمرا دیتا اللہ تعالیٰ چین اور سکون اور کرے لیکن بل طرف کل کرے وزیر اعظمان اور سروان کا دلیل مالداران کا تقریبا بے ہوا تھا قرون کا دیان بھی کو زینہ بے ہوئی تشبیر منظر ہم دے کر رجم منظر ہم دے تشبیر کر دونوں سکر اٹھی لی پھولیاں نوزگاری کے ساتھ محفوظ پر یوک محفوظ کا چلتا بہنی ہے تمام ممالدار ہوں گے رہا سلو یا خود رضا مرادی چاہنا ہوئی زمان پہ دین نے مقواروں کو چیت کے بندی چلتا اور ایک اسپادہ جن بسن کو اور یا مقوائی شکن سن کرنے سمراد دی تا سمیہ کا برزخی حالت مراد دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حیث وہ ترجمہ کی دانہ تلقی چھو مراد دینا عالم بچا دے تو برزخ عالم دا قبر آگا زندگی دا چھو کم سڑی کو دنیا کی دا اللہ دا دین نمک اڑولے دے اور دے ورخت شی مطاز کو میں اول پر ترجمہ کا طریقات کی تاجی بھی سہول پر اپنے پر آگوں دے شی چس نہیں کی دا سی چھک پاکی کی چھو پختہ ورہ کو بختو کیوں مندی اور بیا چھا کمان آئے تو کسی کم ناشی کرنا تاز میں سنگ اس تفصیل کو سیدہ تا غریب دے یہی ہی جدا تاز سے ہوں دے خبر کا تو اس دا رمو کے علاج کو دا پاتے ہوتی بلم ہوتے ہوتے وہ نہ شروع ہوئی اور وہ تو جو نرم ہوں دا قبر نہ بچہ ہمارے در ازمان میں آ ماں جدے بہنوں نے مؤمن دا تک سنگ ہوں دے یا خدا ظاہری نہ بھی نہیں دا چلے بنا بھی نہ بھی دنیا کی دا بھی نہیں دو صحیح دے کہ میں استعمال کرے اللہ تو گدے رہو دے جو صحیح دے کہ استعمال کر نہیں کی استعمال اللہ تو نظر یہ واپس دے مردہ سے ہوں دے تکر کو خون کھوٹا سر روان دے قال دیوی رب دے جو مانا گا ویا نبی نادی حجت دلائل کو کرنی دے بھئی یا رب آدم حشر تنی آنا و بیزر کو تکر لتا سندر و قد کن تو بسیر و اس کو دنیا کی لئے دنکے زما خاٹے خاٹے سکر گئے اب اس سے شیعہ قدر آنا واپس گئے اللہ بھی اتاو در اسی قضا دے لتا سنگا چدا تاتا کر جو سمع صلبا ان دغت عطت کر آیا تو نار آگلی تاتا دلائل زما احکام راغلی دلائل راغلی کتابوں راغلی محجزات راغلی فنزیتہا نتا غفریقی تا غفریق کو چرتا ہی دی اور ازناس دی اگر اس کا دوری دی چرتا دی خلق سر دناس تکڑے دا بلکل اگر اسرا معاملتا دی کڑے دا اس کا دوری دی نوں لکہ ذالک اليوم تنسا دارنگی توچے اليوم نمبر تنسا بس پر خودے بشی پر خود کی اور تبا ہیر دا ہر یوں خیر نا لیکن اللہ بانے نسیان نرازی دلتا مراتے نا ترک دی جتا بفرے خودے شی پور کی بندہ بزے خودے کی زینت دا وَكَذَلِكَ الَّذِي بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ سَزَاءَ وَمَنْ حَبَّ شَاءَ اسْتَغْفَرَ جَاءَ الشِّرْكُ لَهُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ إِيمَانَهُ وَلَكَانَ كُفْرُ الشِّرْكِ كَرِهَ سَزَاءَ دَارَهُ وَلَا أَذَارُ ظَاهِرَ الْإِنْسَانِ قَاعِدَ ظَاهِرَ الشَّدِّ دَاعِيرُ فِي السَّتِّ يَعْذَابُ الدُّنْيَا وَقَدَرُنَا وَقَدَرُ عَذَابُ الَّذِي كَمَقِيسٍ لَهُ قُلْ کہتے ہیں قبر اللہ حاضر اللہ مقاموس کی اندائی چلا رہا عالم حاضرت اور حالت ہوئی نہیں لقبر کا عذاب ہو کہ خوب کرشی شمیں کو دیکھیں کہ خوب کرے رہے لابو اتدا سے محمدیت کرشی وہاں کو قاوتا ہی ہوئے افلن یا دلہم آیا نہیں دیکھتا رشی دے خلق کرنا دے خلق کرنے دیکھتا رشی کما ہلکنا سمرا ہلاکنو قبلہم مقید دینہی رکھرونے پی علوہ علا قومنا یمشون فی مساجرین چی دی گرزی را گردی پا قرون دا آگئی کے دا آگئی پا قرون کے لگیا دی گرزی دی دنم سوچنا کی دا خطائی کئی دا دا چار آخری دا دا سمودیانو دی دا دا آدیانو دی دا جبوت علیہ السلام دا قوم دی دا دا فلان دی کانڈرات وی اگا آر کری اللہ تعالیٰ وی جادی کا خیرنیت کوئی کرنی سکر ان نتیزا نتادیش قدی مسکور کل آیا تن خواہ مقاد رائے دی جن دن محاد اکوار دا آقلانو کن کسان چاہ آقلان دی حق اللہ دی رائے دی بار دی کی اسباب دلائل اب سو اشتاق جی چاہ کے حق اللہ اشتاق سوئے ویسکرنا دن ملائکت یاد دو چین ملائکتو تو سیدو لی آدم تاسو تازیم جائے دادا مرے سلام تاسو جائے دو تازیم جو ان لائے دیس مگر ایدیس انتو آبا انکارو کو سلنا ممو یاد مرے سلام تجھے آدم مرے سلام انہا حاضر آدو لکا تا دشمن سکاو ریزو جکر دی دیستا دے خدا یوسی جنہ کمو انہا باسی تاسو دعا کی نس جنہ دی جنہ نا پتشتا تو تکلیف کی بشہ تاسو یعنی ضروریات دن میں کی جہاں سے لگائیں آپ لکاس کا تکلیف کرا حاضر ہوئے تفصیل دیو انہا لکا دے شکستان اکار کدی جنت کی لازم پر کہ اللہ سے جو عشقی ہاں کہ تب ہوگی کی کہ نبری جنت کی تب تبو کنشتا ولا تارا نہ تو کرنے لے گی وانہ کلا تزمہ اکیا اور دے شکر نبو تکی کی گی تو بری جنت کی ولا تزمہ انہوں بری کرنے کی گی دا سلور ہاں اسے پاک کی کاؤ سما دمارا کہ دا سلور ہاں نیا مطمئن دی جدے انسانی دن بکے جب مرزائی ہو جائے مود ہے سیت لری جدے بیان اللہ تعالیٰ کی یوزا سلور ہاں اسے پاک تھی چدا پہاون والی ضروری بکار بکر بکر بکر بکر بکر بکر بکر بکر بکر شیطان دم کو خود تو شیطان کالا ہوتا ہے وہی آدم ہے ایدم علیہ السلام حالا دل میں کہایا میں کن کو کالا یا نکھے مطا کو شیطان مطا کو خطری اللہ شجر دل خورتی حاگا ہونا چاہتا صدا تا ہمیش واری دا چرا دیا میں بھل جو ہوتی بس ہمیشہ بھی امور کی نظر میں انتا کتا چاہی ہوتا چاہی نا ہے بھائی چاہتا زڑی بنا بس ہمیں دی بنا آدم علیہ السلام کو عاشق کال لگتا اللہ کا ہمیں بیو گئے رہا فاکلا جنہا دے جاؤں قلوب بچانا دا میں ہوں لاغے ہوں منا فبدت لہما کارش جی دوار کا سو آتو ہما ہلا عورت مطبی لچا سے کال سورو کی وقت کہانی کیا جو ایک ریمہ نے نور اپن جمعہ کھانے لچا دی جمعہ وہ آتا خلاف اکلا دم علیہ السلام دے وقت مرد میں سہیہ رکھ رہا ہے فاکلا مرسش و مراد عمر سے دلو چکم مراد اور مراد دے عمر سے دلو مراد کا نگر رکھ رہے مانا بندہ رکھ رہے سمجھ دبا ہوں میں اللہ تعالیٰ کرے تو ان کے دماغ کو دے دے رکھوں ہوں رکھوں ہوں فقاب آلے ہیم اللہ تعالیٰ رہو دے دے رکھوں ہوں محمد اللہ رحمت اللہ قلق دے باندے وہاں دا اور پیٹ دے کوئی جانے دائم اور ثابت قدم ہوں دے رہو جانا ہدایت اللہ ہم دے آل حدیقہ میں نہ ہوئی اللہ تعالیٰ کیا رکھوں شیخ دی جنت میں جمعی ہم دے بعض قومی کا آدم بعض اس تاسو کے غور بکھا رہا ہوں دشمنی یا شیطان اس کا دشمنی یا اولاد کی دشمنی فائم آیا کہ اللہ تم نہیں کہا کہ پاس زمال کرنا ہوتا ہدایت یا نصف رحمنا دا مطلب کو مانا دے اس میں فائل آدم رحمنا رشی فمن پکانا سو کہ تباہ ہو گایا چاہا تابداری کی بلا رسول کی زمان فلا یا دل کو دیمہ دیداری کی گنا ولا عشقہ میں تبدر کی گئے ومن آرزا چاہ کہ مطلع ہو عن ذکری بطران زمانا بطرحیدنا فإن لہو محشور جیشد ویدر ویدر ویدر ویدر ویدر ویدر ویدر ویدر ویدر ویدر ویدر ویدر چچا قرآن میں مقوال والا بکر ہوئی ونا شروع ہوئے ہم کہ آم اپنے سے بکر ہوئے ہم کہ آم اپنے سے ہمیں آم ہچے ہیں بکر ہوئے ہم کہ آم اپنے سے ہمیں آم اپنے سے ہمیں آم اپنے سے ہمیں آم اپنے سے ہمیں حجر سے آم اپنے سے ہمیں آم اپنے سے ہمیں وَقَدُ تَئِن تُقَدْ سَئِرَا وَنْزِ کو دنیا کی لیکن کے پالا اللہ کو اپنے سے جانے جا سکتے تو ہی کہنا رنزی کو دنیا کی ان سے تاکھوں لگوانے میں محسوس ہو اگر کا آیات اللہ راہر اللہ کا بلائے جاتے ہیں سنا آئے دنا احکام فنسی کہا مقاف دیتے ہیں اگر اپنی کی جاتے ہیں جنہوں نے لے لیکن جانے کر یوں آلی اونا دارے میں من لسل انسان کافر معاملہ کو لیشی کہا کہ جاتا ہوں اچھے سنیا کے پلیشی بھی دیتا ہے یہ کہا ہے معاملہ کا سکتا ہے کہ اللہ کا نسیہ مرا دی یا کہ جانے کر یوں مطلب رہتے ہیں نار دارے میں تمام دیکھو دیشی کو ان کی طرح دیکھو گیا وقت جانے کر لیکن سوچنا دل سزا ہو گیا نجی زباو کو منحا کو دستا حسر کا چاہشی کی ورم ہوئی ہم یہاں کرے جی ایمان ہی رہے ہیں کہ ایسا رہے ہیں اور آزاد رہے ہیں ہم آزاد باشر خشد داری سخت آزاد دنیا کے قدم میں وعاد خود رہے ہیں افلن یهدی لهم آیا لگا کارشیری اہن مکل ہو کسان جا کل احمدنا چسن رہے ہیں ہلاک کے لیے مہم کے لیے ہیں ہم لوگ کو رہے ہیں سارے کا یم سو نقیم اللہ کے لیے چلی کو تیرا جو بھی اتاہ کو رہے ہیں لائے کشان کا رکھو اوزار کو مہتین کا ریاض کرنے اللہ کو رہے ہیں کاغا صاحب ہی روزا رسم مدیانو کا رہے ہیں راوی چوک کو نیو کو کیا رہا دیا ان نفیزانی کا دیشہ کا بدی کلایا تنگلا ایتی روزن مہاد اللہ کا خاندان اللہ کو شاور کسی لگیا بھی دا غبی عزتی کوئی او یا مخا مخا خطا پوچھو اینا کئی منزل بغیر کئی تاس تماوی دشمن ہر سنگ چلے قلی دے کا ضعیف دے مورکی دے قلوی دے کوا دے او کنا کوا دے خامخا دے تکلیف رسول کوشش دے مخامخ تکلیف انسان کا رسائی یا بشیشا تکلیف انسان کا رسائی او یا بھی تا کنزلی کئی یا نور وحل تا کون مطلب دا دے تہریو انسان دا پاردار سے مخالف شتا فاللہ تعالیٰ کو تا تعلیم اور گئی چتبا دے انتقام دا بدلے اغسطل کو فکر کے لئی چتبا دا دا انسان نا دلی تکلیف بردسن را اسلم پکم تبدیس سرم اسلم دا سے دشمنانو دا بچاو دا پارا جو سنونا اللہ تعالیٰ بیانی جو قدیس رباد دا دشمن دا بچکے گی اول نمبر دادی جتا با صبر گئے مانا دا انتقام و دا بدلی اغسطو کوشش مکنے تا با صبر او کلی او انسان کو رئی چاہا دا بدلی اغسطو کوشش گئی ندا غریب ہمیشہ دا پارا اخبر احسوزی ہر وقت کبھی فکر کی چچر تو گئی پتنی تیری گئی کم رہ گئی جب اتنا بدلا اگر نہ اللہ تعالیٰ نے تب صبر گئے اور جتا صبر کو داغی مطلب دا دی چکن تکلیف تا کرا رسے دو دا اللہ تعالیٰ کی طرف نہ دا بغیر تو ادھر نہ اللہ کی طرف نہ دا تکلیف تا کرنے دے راگے دے کستا دشمن دے دا تکلیف کر رسائی معلوم خبر ادا چھ بغیر تو حکم دا اللہ تعالیٰ دی اجازی دا اللہ تعالیٰ نے سوچ چاہتا تکلیف رسول رشی کم تکلیف چھ مال راضی اور اللہ زما حصہ کی مقرم کرے دے کبھی دنیا دا کم طاقت مراشی دا تکلیف زمانا بندو لے رشی اور چھ کم تکلیف ارادہ اللہ تعالیٰ نگر کرے کدا ٹول دنیا زما دشمنان شی آغا تکلیف دے گا کرا رسول رشی دے تو یہ لکھی کہ صبر چھے تو بدا سے صبر کہے تو بدے انتقام ہو تو بدے اگست کو فکر نہ کہے اور دین بستا افتکاری اتنے بار مشہور ہی کہے عبادت اللہ تعالیٰ کی تہار سے ہم سب ترانا بلد اللہ تعالیٰ بندگی کوا خبر والتا ہواری کی دائی اور خن اس خواد دے گا پاردا جس لئے تو دشمنان ہو دہا بزرون نا قدی رسی سر بچ کی ریشی جیو دے صبر کی تو صبر مانا میں تاستور پر چھتا کا مطلب دے رسول اور دین بابا کی دے مشغول ہی تو ذکر اور فکر اور عبادت تو باری تعالیٰ کی بس دی طرف تو مشغول بھی اللہ پر احفل لائن بھی مخلوق تو سکری ہے اسے کڑی دی داری ہے اسے پروان ہوتا تھی نزا سارے کا دو دشمنان ہو دو تکلیف نہ ہو دو دین مکمل دے سی بھی نہیں ہو مخلوق دین مطلع دا بیانی اللہ تعالیٰ جمع دنیا کے خلق تمام دولت پر کڑے دے خدا مال و دولت دا قبولیت اور نفع نہ دا چکنی دا کسان پنیز زمان باندی مقبول بندگان دی چکن علماء مال و دولت پر کرے دے مزیر چرچے مور کرے دی دا رمدار دا کامیابا و دا قبولیت دا پا مال و دولت باندی ندے بلکہ دا پتاعت دا اللہ تعالیٰ باندی دے چکن کسان دا اللہ تعالیٰ تابداری کری دا کسان دنیا کے ہم کامیاب دی آخرت کم دی کامیاب دی مال و ارسرشتہ اور کمال و ارسرشتہ معزز دی پہ دنیا کی اور کم معزز نہیں دی حقیقت کی عزت اگا عزت دا آخرت تے چکم سڑے کامیاب شی اور پہ حقیقت کی بیزتی دا آخرت تا چکم سڑے ناکام شی اللہ تعالیٰ دنیا کی چچال مال و دولت اور کڑے دے دا آسان نہ مسئلہ دا امتحان کی اللہ تعالیٰ دا انسان اچھوڑے دے پہ دا مطلب قطعا نہ دے چکنی دا مالدار اور دا جاگردار اور دا نواب دا اللہ تعالیٰ وقت اور چدا کم غربادی مساکین بھی فقرا دی دا اللہ تعالیٰ نا وقت دا مطلب نہ دے دا رمضان پسا باندے دے اگر تقوا باندے دے انہا اکرمتون عند اللہ اتقاکم کل کا سانہ لگا معزز دی پریز دا اللہ تعالیٰ جس اسراس کے دیر زیاد تقوا داری اور دیر یرد اللہ تعالیٰ نے کوئی کی دی دا غیر بیان اللہ تعالیٰ کی سما دے خلق تا کے چرک دا دور دان دے دی دنیا اور کرے دے مسلمانا رتا سا کا طرف تسکر یہ نہ پڑا ہے چکر دے کا کران دا اللہ تعالیٰ سمت دا سے مزیب اور کری دی اور مسلمانا غریبانا ہمیشہ کو تکلیف کی اللہ تعالیٰ ہوئی کبھی تمہور ہے تاستا مخیم آئے اور روایت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر سے کہو کہ چاہے اللہ تعالیٰ مسلمان کو تکلیف کے ساتھ اور کافر والے کو مراحت نہ پوری بڑا ایسے کا حکم ہے جیسے کہ دروازے سے دو زخ کا مردی مردی رمز کا نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کو ہی دفع کافران چلا تھا تو معزز مالدار فلانڈی پیاری روی انجاندار تو گورا دی لمبو تو گورا دی اور تو گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی دا خوش آلے ہی بھی جدا گیا انجام دیا تھا اور دے دے گا اور جہاں مسلمانان کو تکلیف کی دی جنت وقت ہو خید جنت مزی وقت ہو خید چیزائی جی دیلی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تو دنیا دا تکلیف سو تکلیف نہ دے نہ حقیقت دا بھی جدا مسئلہ خلاص ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضر بابے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹائے بانے دا سملاس کو او دا سادر مبارک لدی شیو دا چٹائے دا غصیشی دا غا دلی پلچونا غا دا غنا دا نبی علیہ السلام و با پدی بدل مبارک و عدیدہ سے پکی اگا خق شیو دا جی حضرت عمر راہ دا تو دو کا تک پہ دراش دستور پر اوک کے روانی شوئے نبی علیہ السلام و پری چالک ہونی جاڑے بے حضرت آگا طرف دا دروم اور دا فارس بادشاہان چی اگر اللہ تعالیٰ دشمنان دی اگر تو موضوع کی دی تو چرکو کی دی تو سرداری دو دوڑ جہان سرداری دا انبیاء سرداری اور ستان اندا حالت تے چدا اگر پوزی اگر داخل استا کرے بزن والے زمین اندا مارے جڑا رہا ہوئے تو دے جا رہا ہوں نبیر اکرام حضرت مرد آتو سے کہ ستان اپنا تو اپنوا دقا تو دنیا خوش آلائے دے دیکھ آخران دی آخرت کے دا رئی سنشتا اور زمین دوارا اللہ تعالیٰ کا آخرت کے دیر کو تیار کری دی دالت تکلیف برداشت کشی اور بیا ہر طرف کا مزید یا فخر تاس کو میں نبی علیہ السلام کو اختیاری یو یو کر لے روزانہ زل زل کسی نبی علیہ السلام پر کری کی تم کا معلوم بڑا کل پیغمبر علیہ السلام کو وقت پر ریشل فخر داغی کل اختیاری دا دنیا کورا رات لو نبی علیہ السلام کو تقسیم ہونا مہمان نمس کو بس شینت رہ کو دان کا وغرد دانی چی تو دنیا دا مزید دا چرچی دا غد کافران دی اور کبھی دین خلق دی مسلمان دی پدی بانے مخالت اور دو تو چی نکری ہوتی دا غریبانان پر امتحان کے واقعی شہری علیہ کا پتا بانی سخت دا دا مستار پر فیضہ دا نبی علیہ السلام فرمائی دا مومن دا شان سا عجیب دے دا سخت دا تیراشی صبر کی میں اللہ تعالیٰ دے نوازی اور قرآن تیراشی پاگی شکر ربا سے مطلع اللہ تعالیٰ راضی یعنی بہر حالت کے انسان سے دے مسلمان دا اللہ تعالیٰ سدے دا شکر گزار دے دے صبر کئی بارا حالت میں دے پاگی بیان اللہ تعالیٰ دے چیزا کا ڈھوڑ تا دی سیزم تفاس ہونے دے رہے اصل مسئلہ دادا جی تاسو کل اہل آیال اور جس تاسو کم تابی فرمان زیر دست کلی تھی پر ہم منزل اکوے اگل کمی بار دعوت منزل ہوتا ہے پر اخلا سکتا آج سو ڈیر بھی اللہ تعالیٰ ہوتا با نتا ذمہ داری نشتا جتا رزق گھٹلے دے تا اہل آیال دے پارے دے روڑے دے اتنے دے روڑے تبا سیزم اس نشتا اور نہ دے دیتا پوز دے قیمت پر ازبانستان اشتا اللہ تعالیٰ بھی روزی بسان زیر دے دے دے دے تو البتہ تو رزق کا حسان کیا رہتا ہے یہ کوئی خطا دا چیئے انسان دے اگر جسی شکر اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکام ہے تابداری ہوتی دا آسان ہے بس جمعہ اور جس کو صحیح طریقے سرا آسان طریقے سرا پا اللہ تعالیٰ تعالیٰ رزق کر دے تاسو پر اللہ سمجھ ہے عابدان دی اولیاء دی بزرگان دی دین والا کسان دی اگر دبا منزونا پر دبا عبادات کی اللہ تعالیٰ سن رخی طریقے سرا غیل رزق کر دی دا اللہ وعدد دا دا چتابہ نے مماز مداری پر رزق میں دا چھوڑے چالا دی آخر آیا اللہ دی خلق اللہ ترزق کو در بسپاز مداری سبا دا قیامت پر ازبا پر پوس واللہ کر یوں کو مشی چتابہ حالا پر خاص ہو تا سمر مزدوری کو دا دبا یوں تا پوس پر دنکی کی چو منزونا دی پوری روجی دی مصدی دی قسم کو خدای کا دا دنیا تا پوس ہم کو کی چتا اوری دا لگا چلی دا دنیا دنی بطول پارا کولی دی دا سنی دی پوری دنی تا پوس نشتا دنی تا پوس تا چکو محکام پا بابا میں لازم آگا حکام تا پوری دی اوپنی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالیٰ ہوئی دی تا حدیث پرسی ہوئی چی انسانا کسان فارغ کا دفار دا عبادت کرنا زمان دا عبادت دفار زان فارغ دا نزب اس کا دا سینہ دا غینا دا مار دا رہے نگا تا بزب بنی غینا دا رکمال بانے نہ حاصلی کہ خجی او سڑے ہوئی مان سر مان دیر سے زبنی شن اصل غینا دا زور دا چی رکم انسان دا سلم اور دار دے تا دا سخوار دے نا اللہ تعالیٰ ہوئی چی انسان سما عبادت دا زان فارغ دا نزب اس کا دا سینہ دا غینا نا نگا تم اور اس کا فخر فاقا دا دروازی با دربانے ٹوری بندے کرو تا بانی با دا سفیرے دروازے کو لوں میری دا سیزنا با پتا بانی دیر کو لوں میری اور ودا کار بنک ہے تک پر زان زما عبادت کا نہ پارے رکھ ہے رستا دا سینہ با زور دی دنیا دے دی کارون نڈا کتن پکی با دوم با کارون بھی دوم با کارون بھی چی سال کر رسول رشی اور نبا دا فقر دروازے سنانا بانکم دا سفیرے دروازے کو لوں میری چې دا الله تعالی بندې ده ته باندې فارې کړې دا صدیقان ما دا واقعې بیان کړې د رولا غزي او شتا درته د شپې کې نه کنه په دغه غریب باندې ډېر کوه حق چې نه ته حاصلې غينا شپه دا غي غزې په دا ما ته د اسلام کې دي دغه مو څه نه خبر نه یو دا غي خبرې چې هغه په خوښ ته خو زمما تا خوراک وې ته بیا جوړې وې ته ته وې چې کله وږي نو ځان نو دا غي خوراک نه تاسو خبرې یاد ساته هیڅ چې څوک نشته دا چې الله تعالی وي زمما بندګې ته نام فارغ کړه دا هر څه بچو دي دا الله بندګې ته فارغ کړي الله تعالی ولا دا زونه چې دي کنه د دنیا کې د تمام کحلمت کړی نه ځکه ته ټول شه نه ځکه سوري حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان دا تمام ټول فکرونه یو فکر ګرځي چې هغه فکر دا سره دا ټول خبره دا ټول فکرونه دا ټول مسائل دا یو یو خبره ګرځي چې هغه مسله دی چې هغه فکر دا آخرت ګرځي نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی وي دا دنیا چې څومره ضرورت دا ده چې تا پر فکر دا آخرت دی وي دا آخرت ته هم اوسه پته دا دنیا کې څه ضرورت دی الله تعالی وي دا ضرورت ته ضرورت لیکن کده یو سڑی دا فکرونا سوچونا اور دا ترتیبونا ټول دنیا طرف کشی چی دلتا نا بسنگ رازی دلتا نا بسنگ رازی دا بسنگ رکھوں دا بسنگ رکھوں و اللہ تعالی ہوئی چی زبیا زبانی دا تی حالت آوزم چی پکم کند و کند کی دی مرداری کی اللہ ہوئی دی پروانتم چی کل سڑی دا دنیا دا منصوب دی جو لئی اور دا لوگ دا مونت دی چی سکال بدا کن کال بدا کن دا میو سرا پیتوی دا دا می بلا کارخانہ دا دا اور طرف دا بال دا حصول دا پارا دے دا دا مونت پارکی اللہ ہوئی چی پکم کند کی مرداری کی مرداری چی دا آوزم اللہ کے دن پکم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غی و ارشاد مبارک دے چتا سے او مالدار سڑھیں گی نہیں کتا مال کتا سو پس لے گئے مالا ایتا او تیتا سو پس لے گئے مالا تا سو سپتا رجی دی سڑی انجام سڑے لگتا انجام میں اس سو کم خبر نہیں ممکن نہ چی فمیتا اللہ تعالیٰ دو پارتا جی و قاتل مقررشی چتا بانی بیا مر مرا دی صحابو یا قاتل سڑے گی دی جہنم کو دی جہنم دا غور بدل انسان دو پارا قاتل اللہ تعالیٰ دو پارا قاتل ندا مطلب دے چھو بھئی کم کسان تو تاسوائے جو فلانے مملکت دا سرے فلانے مملکت دا سرے مملکت دا پیدا غفل مملکت دا خیال ہوگا جی سبالکا مملکت کروانے الگزان لسے انتظام ہوگا کی دیشی ہوگا یا مسئلہ دارا چھو دے کفار ہوگا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائشی معجزی کا رکھول داگی جواب اللہ تعالیٰ دے دے صورت باشر شروع کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب دادا چی دیکھا کرانو دیر پر مسئلہ کھولے سن دستی پر دیگا لے عذاب نظر آگلے کھولے دا عذاب مرد فکار خدار چی سن پر دیر دلتا خلاف پر دیگ ہوئی دی نبی علیہ السلام کا حیات تو ہی دکھے سن دستی پر دیگا لے عذاب آگلے وے اللہ تعالیٰ دا دے چنب مخ کے نب دائیو تو اشیر مسئلہ دا چیزا کسان کوچ مخالفت دو پیغمبر گئی لیکن دیگا اللہ تعالیٰ مدد کر گئی آغا موقع جراشن عذاب و تراشی اور با قیامت اگا عذاب خوزان دے دا دی جواب اللہ دی کسان دو سیدہ کسان دے لازم دے و لولا کلمتن او تنر خکم تتاقیب عذاب صدقت نظر دے چلے مخ اللہ دے سیدے دے رب دے طرف دے رب سکانا اگا حکم کرے تتاقیب کو سوالی دا عذاب دے قلب چا اللہ تعالیٰ وی سن دے سیدے خلق دا عذاب نور کم اور دا عذاب مارس دے دے دا حکم مخ کنا اللہ تعالیٰ کرے دے دا تقدیری مسئلہ ہے وعجل مسمع او کچر تک انہیں رہی او نیٹا مقرر دے دے دا عذاب دے پار چا رضا قیامت کا لکان لزاما مخام خا دا عذاب دے اس لازم دے دے دے قدیم مکیرین مبانی عجل مسمع دا مخ کی کہتا ترجمہ کے بدوار مخ کی کہتا کنرے جب پا حکم دا اللہ تعالیٰ پر اس کو والی دا عذاب دے دی منکرین ہو چدا کم کسان انکار دا نبی علیہ السلام نے کی دا اللہ تعالیٰ نے انکار کی خدا سے او حکم سبقت میں رب دی چمک دے اللہ تعالیٰ دے دی فرمان کرے دے او دا جاری شوئے دے ولولا اجل مسمع دے سر لولا مقدر دے او کنرے یو نیٹا مقررہ دا پار دا عذابون دے دی چا غرض دے قیامت کا لکان لزاما نخامخا دا عذاب دا نم پا دی پوری لازم شوئے او دا خلق ہم آزاد کرو اللہ تعالیٰ وی دید عذاب دار دنیا کی بھی ہو وقت مقرر دے اور دا شرطہ کا نیٹھا مالی نبا باغی کی اللہ تعالیٰ عذاب دے تذبیر پیغمبر علیہ السلام کو ہوئی کہ صبر کرو صبر کرو دی کہ ہر زوی علامہ پاپا خبر باندی یا پول ہونا چی دی کم ہوئی تا تا ہر کی کلے خبری دی ستا دشمن آن دی زماز تا دشمن آن دی اور اگر زماز تا بیزتی پہر پیدا